ง่ายส่งกันบ้านไหมทีมเนี้ยคุณอมราก็สอนมาดีแล้วใครทำไปนะใครฝึกเอาสิ่งที่ทำให้ใจเราพ้นทุกข์ได้นะคือปัญญาพระเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้ถึงด้วยสมาธิด้วยอะไรหรอกถึงด้วยปัญญาปัญญาคือการที่เรามีความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนี้เข้าใจความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้พอมีปัญญาเข้าใจความจริงเนี้ยใจจะปล่อยวางใจปล่อยความยึดถือในกายในใจแล้วใจก็โล่งเบาหมดภาระนะเราปฏิบัติไปจนใจของเราหมดภาระใจของเราแต่ละคนมีภาระเยอะทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักเลยอย่างมากก็ทำสมถะได้พักนิดหน่อยชั่วคราวเดี๋ยวก็ออกมาทำงานอีกยิ่งกิเลสรุนแรงก็ยิ่งผลักดันการทำงานของใจให้รุนแรงจิตใจก็ดิ้นรนไปเรื่อยๆยิ่งดิ้นรนมากทุกข์ก็เยอะนี่ถ้าเรามีปัญญาให้มารู้กายรู้ใจนะคลายความยึดถือกายยึดถือใจในใจจะค่อยๆเลิกดิ้นรนไปที่มันดิ้นรนเพราะมันยึดถือกายยึดถือใจว่าเป็นตัวเรามันอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์ยิ่งอยากพ้นทุกข์ก็ยิ่งทุกข์หนักนะงั้นพวกอยากพ้นทุกข์ทั้งหลายแล้วลงมือทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาก็คือสร้างความปรุงแต่งขึ้นมาอีกอันหนึ่งแทนที่ใจจะสงบใจจะมีสันติสุขนะใจก็ไม่สงบสุขดิ้นไปเรื่อยๆดูออกไหมมันอยากขึ้นมาก่อนความอยากเลยเป็นตัวสมุทัยมันอยากขึ้นมาแล้วมันเลยดิ้นจิตใจที่ดิ้นรนไปนะจิตใจมีความทุกข์มีภาระมากถ้าจิตใจไม่ดิ้นรนจิตใจไม่มีภาระนี่ทำไมจิตใจดิ้นรนอะไรเป็นเหตุให้มีปัญหาขึ้นมาคือการดิ้นรนของใจความไม่รู้ความจริงอวิชชาเป็นฐานให้เกิดตัณหาขึ้นมาไม่รู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมมารวมกันอยู่ชั่วคราวงั้นวิธีจะขจัดอวิชชานั้นก็คือต้องรู้ความจริงเข้าไปคอยสังเกตคอยตามรู้กายตามรู้ใจดูของจริงกายนี้ใจนี้เป็นตัวเราจริงไหมเที่ยงไหมบังคับได้ไหมคอยดูไปไม่ต้องเข้าไปดัดแปลงเขาดูเขาอย่างที่เขาเป็นนี่ส่วนใหญ่พวกเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็เริ่มดัดแปลงใจเคยสายไปสายมาทำให้นิ่งร่างกายเคยหายใจสบายๆก็หายใจให้มันแปลกๆขึ้นมามันเหนื่อยเคยเดินสบายๆก็เดินท่าทางแปลกๆขึ้นมาเรามีแต่เรื่องดัดแปลงลองเปลี่ยนจากการคอยบังคับคอยดัดแปลงนะมันเป็นคอยตามรู้กายตามรู้ใจพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดในการเหลียวซ้ายแลขวาใช่ไหมคุณมนเหลียวซ้ายแลขวาเห็นไหมคอยรู้สึกไปไม่ใจลอยนะรู้สึกเรื่อยๆอย่าใจลอยไปนะคุณปลางใจลอยแล้วนะสมพงษ์ก็ใจลอยนะมีบางคนเริ่มเกร็งแล้วก็เริ่มไล่มาด้านนี้นะไงหนูนานี่หักมุมเปลี่ยนกำลังสบายใจก็มาทางนี้แล้วแตนเป็นไงแตนระวังหน้าคนข้างหลังเนี่ยเขาจะแซงแล้วนะเคยนำเขานะนำไปกลายเป็นช้างเท้าหลังแล้วยิ่งหน่อยเป็นหางช้างเลยขาหลังไว้อีกหางช้างไม่ทำอะไรแกว่งไปแกว่งมาแกว่งซ้ายทีขวาทีนะใจเราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไม่ได้ประโยชน์อะไรคอยรู้ทันมันไปในคุณที่ติเดี๋ยวเปลี่ยนจากขาหน้าไปเป็นงวงช้างงวงช้างยันเดียวมีหนึ่งนะนี่มันเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเนี่ยยังของปรุงแต่งเอาบอยเป็นไงบอย นั่นแหละของจริงไงที่เดินก็เพื่อให้เห็นตรงนั้นแหละให้เห็นว่าใจเราเหวี่ยงซ้ายทีขวาทีไปเรื่อยๆนะบังคับไม่ได้ก่อนเดินรู้ตัวไหมก่อนจะเดินอ่ะก่อนจะเดินก่อนจะไปเดินจงกรมเนี่ยบ่อยรู้สึกตัวยังนะคือการเดินจงกรมไม่ใช่อยู่ๆนึกอยากจะเดินแล้วก็เดินเอานะเราจับหลักให้แม่นๆเดินจงกรมก็คือการเจริญสติในอิริยาบถเดินเดินจงกรมไม่ใช่เดินกลับไปกลับมาเราไม่เดินเอาเวลาไม่เดินเอาระยะทางแต่เราเดินเอาสติเพราะอย่างบ่อยเดินถึงไม่เดินกลับไปกลับมานะเดินพาตุ๊กตาไปเดินเล่นอะไรเนี่ยเดินไปแล้วใจเราลอยไปก็รู้เดินแล้วพอรู้สึกตัวว่าใจหนีไปก็บังคับไว้ก็รู้ทันจิตมันจะสุดตรงอยู่สองข้างไม่ว่าจะปฏิบัติยังไงนะทุกอิริยาบถจิตก็เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาไปหน้าที่ของเรารู้ลงไปเรื่อยๆรู้ลงไปเรื่อยๆในสุดเราเข้าใจความจริงจิตใจเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดต้องการให้เห็นความจริงเท่านั้นแหละการที่บอยเห็นว่าหลงไปแล้วก็เพ่งไว้หลงไปแล้วก็เพ่งไว้ก็ความจริงเหมือนกันงั้นมันไม่ถนัดยังไม่ถนัดเดินจงกรมก็ไปเดินห้างนะแล้วก็ให้สติเกิดไวๆอย่างที่คุยกันแล้วกันนะนะไปเดินห้างแล้วให้สติเกิดนะไม่เพราะว่าเราตั้งใจจะทำถ้าตั้งใจจะทำเนี่ยมันไม่ใช่การรู้จริงๆแล้วสติของจริงไม่เกิดนะตัณหามันเกิดขึ้นก่อนคืออยากจะเดินจงกรมพออยากจะเดินจงกรมก็เริ่มบังคับไว้พอเผลอไปก็ดึงออกมากลับมาบังคับไว้ไม่ถนัดเดินก็นั่งเอาหรือเดินทำอะไรก็ได้นะในอิริยาบถไหนก็ได้สังเกตตนเองเอามีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบ่นบอกว่ารุ่นหลังๆไม่ชอบเดินจงกรมก็เลยบอกมีโอกาสก็เดินกันบ้างเนาะอยากปฏิบัติเหรอคือพอเรานึกถึงเรื่องปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันคล้ายๆเราส่งจิตของเราเนี่ยส่งสติอะนะเข้าไปหยั่งเข้าไปจ้องเข้าไปดูนะมันเกิดการทํางานขึ้นมาเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันเกิดการทํางานทางใจตรงเนี้ยบ่อยดูออกมั้งมั้ยแล้วมันตั้งใจหรือเปล่าหรือมันไม่ได้ตั้งใจถ้ามันไม่ตั้งใจมันก็ไม่มีให้ดูสิอาจารย์ที่จะตั้งใจเนี่ยนะก็คืออันแรกเลยพอคิดถึงการปฏิบัติอันที่สองเริ่มสำรวมทำขึมๆหน่อยหนึ่งอันที่สามเริ่มหางานทำส่งใจไปดูเช่นส่งใจไปดูจิตของเราหรือส่งใจไปดูกายเกิดการส่งใจไปดูมันไปวกไปดูของมันเองนะดีแล้วนะพอมันวกไปดูของมันเองนะก็ให้บ่อยรู้ว่ามันวกไปให้รู้ทันมันอีกทีอย่าปล่อยให้จิตเนี่ยแอบไปทํางานโดยเรารู้ไม่ทันนะแต่ไม่ใช่ห้ามการทํางานของจิตจิตจะทํางานนะบ่อยปล่อยมันได้ดีแล้วที่ภาวนาดีก็เพราะว่าบ่อยไม่บังคับมันเพราะงั้นพอจิตมันจะไปทํางานรู้ว่ามันทํางานอย่างนี้ใช้ได้นี่คนส่วนมากพอคิดถึงการปฏิบัติก็พาจิตไปทํางานนี่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าจิตเข้าไปทํางานของเขาเองนี่ใช้ได้นะอย่าสงสัยมากที่ภาวนาอยู่อ่ะดีแล้วแหมต้องให้เฉลยนะยิ่งคิดยิ่งกลุ้มใจนะเดี๋ยวเสียหมดนะที่ทําอยู่น่ะถูกอยู่แล้วนะคอยรู้สึกไปนั่นแหละ อย่างตอนนี้ไม่รู้สึกตัวแล้วรู้สึกไหมเออทื่อๆอย่างเงี้ยไม่เอาทื่อๆอย่างเงี้ยนะไม่นำจิตไปหาความทื่อๆอย่างเงี้ยหายใจแรงๆจริงเออต้องอย่างนี้นะตรงนี้ไม่ทื่อรู้สึกไหมเออมันตรงที่มันไม่มีน้ำหนักอ่ะแต่ถ้าเกิดปีตินะเบาหวิวเลยเบาแบบติดลบอ่ะมีน้ำหนักติดลบนะเบาเกินไปนั่นไม่ใช่ของจริงอีกแล้วตอนนี้หนีไปทำอะไรอีกแล้วบอยเออคิดรู้ว่าคิดนะแค่นี้แล้วมันก็ตื่นนะรู้สึกไหมมันพอดีตัวที่มันไม่มีน้ำหนักอะไรมันต้องเหวี่ยงมันต้องเหวี่ยงนะคือจิตเนี่ยจะเหวี่ยงซ้ายทีขวาทีตลอดบอยสังเกตดูคนที่เดินที่ว่าเดินตรงๆอ่ะเดินตรงๆนะความจริงก้าวขาซ้ายทีขวาทีนะมันก็เหวี่ยงนะแต่เหวี่ยงอยู่ในเส้นทางเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะห้ามไม่ให้เหวี่ยงไม่ได้จิตนี่เราจะสั่งให้อยู่ในทางสายกลางไม่ได้มันเหวี่ยงซ้ายก็รู้เหวี่ยงขวาก็รู้แล้วมันตรงเองแหละทำไมตอนนี้เตรียมแต่งงานแล้วงงอะไรขึ้นมาทำสมถะบ้างไหมก็อย่าทำสินะรู้สึกเอาหางานอะไรทำก็ได้บอยเคลื่อนไหวไหมไม่ชอบเดินจงกรมก็ไปขวาดบ้านบ้างนะหาอะไรทำเคลื่อนไหวที่ความจริงนะบ่อยปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วทำไปเรื่อยๆแต่พอใจช่วงนี้มันเหนื่อยๆมันทื่อๆก็ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปเกลียดมันไม่ต้องไปหางานทำให้มากขึ้นไปเพื่อจะแก้สิ่งนี้จิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปหาทางแก้มันการที่พยายามหาทางแก้มันจะเป็นการเพิ่มการทำงานของจิตขึ้นมาดังนั้นเราไม่ต้องไปเพิ่มการทำงานตอนนี้ทำอะไรบอยรู้สึกไหมจิตออฟไซด์ไปหน่อยกลับไปรู้สึกตัวไปนะรู้สึกตั้งใจดูออกไหมตั้งใจดูออกก็ใช้ได้ละมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะช่างมันอย่าอยากถอนอยากถอนรู้ว่าอยากถอนออกมาดูออกไหมมันไปแปะอยู่ข้างนอกไม่ได้ให้กลับให้รู้ตามที่มันเป็นบอยยังอยากกลับรู้สึกไหมให้รู้ทันที่อยากละสมุทัยซะดูตรงที่ความอยากอย่าไปดูตรงที่แปะอยู่ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะสภาวะทั้งหมดเลยเท่าเทียมกันนะถ้าฝึกมาถึงจุดตรงนี้จิตไปแปะอยู่รู้ว่าไปแปะอยู่จิตไม่ชอบอยากดึงคืนมารู้ว่าอยากดึงคืนมาเราไม่ได้ปฏิบัติเอาถูกนะไม่ได้ปฏิบัติเอาดีด้วยปฏิบัติเอารู้ตามที่มันเป็นอย่างจิตมันจะไปแปะเนี่ยบ่อยห้ามมันไม่ได้รู้สึกไหมไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ข้างนอกมันไม่เข้าฐานมันไม่เข้าฐานรู้ว่ามันไม่เข้าฐานมันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ดูอย่างนี้ดูว่ามันไม่ใช่เรามันบังคับมันไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปพยายามดึงคืนมาเออนั่นแหละก็ต้องทุกข์แหละความพยายามจะดึงเนี่ยเป็นคำพูดเพราะๆคำพูดที่ตรงไปตรงมาคือมีตัณหาอยากให้มันดีนักปฏิบัติเนี่ยไปตายตรงดีนี่แหละคนทั่วๆไปไปตายตรงชั่วนะไหลไปหาอารมณ์อื่นๆไปส่วนนักปฏิบัติเนี่ยชอบทำจิตให้ดีอยากให้มันดีคิดว่าถ้าดีถาวรแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่บรรลุหรอกนะแต่ถ้าบ่อยเห็นว่าเออจิตมันแปรปรวนไปเอาแน่นอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดบังคับไม่ได้ทนอยู่ในสภาวะใดหนึ่งไม่ได้ใจจะรู้ความจริงนี่เรียกว่าปัญญาปัญญาคือการรู้ตามที่เขาเป็นว่าเขาเป็นไตรลักษณ์เห็นว่าจิตเขาเป็นไตรลักษณ์กายก็เป็นไตรลักษณ์นะดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้อย่างบ่อยดูจิตชํานาญเราก็รู้ทันจิตไหลไปเกาะอยู่โน่นอยากดึงคืนก็ไม่มาเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆเราเห็นว่าเราบังคับเขาไม่ได้พอเราเห็นว่าบังคับเขาไม่ได้ใจจะปล่อยวางใจปล่อยวางเนี่ยใจมันจะปล่อยทิ้งไปหน้ามันจะตื่นโล่งขึ้นมาเลยงั้นปฏิบัติไม่ได้เอาดีนะ ม่ใช่รักดีเกลียดชั่วไม่ได้รักสุขเกลียดทุกข์ไม่ได้รักความละเอียดเกลียดความหยาบไม่ได้รักภายในเกลียดภายนอกรู้สึกไหมว่ารักดีเออนั่นแหละดูที่อยากดูที่อยากใจไม่เป็นกลางละนะเพราะงั้นเรารู้สภาวะที่จิตหลงไปเกาะอารมณ์เกาะแล้วมันไม่คืนมาใจเราไม่เป็นกลางเราอยากให้คืนมาเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางรู้ลงไปที่ความไม่เป็นกลางจนกระทั่งใจเป็นกลางเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตนะมีหน้าที่รู้ทันจิตไหลไปเกาะอารมณ์ภายนอกเรารู้ทันเราอยากดึงคืนนี่เรายินร้ายกับการหลงไปข้างนอกเรายินดีที่จะให้มันมาใจไม่เป็นกลางงั้นให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะใจเป็นกลางเนี่ยสภาวะทั้งหลายก็จะผ่านมาแล้วผ่านไปเนี่ยไม่ไปถูกเราตรึงเอาไว้ไงบอยจะเอาดีต่อไปหรือเปล่าต้องใจถึงนะไม่งั้นเราก็จะติดเป็นคนดีเป็นบอยดีกู๊ดบอยปฏิบัติไม่ได้เอาแค่ดีนะบอยแต่เอาให้เห็นความจริงว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงนะจิตทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้จิตเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปฏิบัติให้มันดีไม่เอาสิให้รู้ทันใจที่อยากให้หลุดจากตรงนี้ให้รู้ลงมาที่ใจที่อยากจะหลุดจากตรงนี้ไม่ใช่ไปดูกายเพื่อให้หลุดนะบอยรู้สึกไหมว่าบอยยังอยากให้หลุดอีกอะเนี่ยมันหาทางแก้รู้สึกไหมการที่หาทางแก้หาทางดัดแปลงเนี่ยผิดหลักแล้วไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงแล้วจะเป็นการมุ่งเข้าไปแก้ไขเพื่อให้มันดีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้มันดีแล้วจะได้เป็นคนดีนะได้เป็นมนุษย์ที่ดีได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานเลย ไม่ยอมก็ช่างมันสิบังคับมันไม่ได้แต่อย่าหนีมันนะความจริงแค่บอยหนีไปรู้กายทีเดียวมันก็หายหมดแล้วแต่อันนั้นก็คือเราสนองตัณหาไปแล้วคือถ้ามีกำลังพอนะตามรู้ใจที่ไม่เป็นกลางใจที่ดิ้นแล้วก็อย่าอยากให้มันเป็นกลางอีกนะเนื้อใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางรู้ที่ใจไม่ใช่ไปรู้ตรงที่มันไปติดอยู่ให้รู้ตรงที่ใจไม่เป็นกลางแต่ก่อนรู้จักอาจารย์สุรวัตรไหมอาจารย์สุรวัตรหลวงพ่อสอนอาจารย์สุรวัตรนิดเดียวอาจารย์สุรวัตรก็เมลมาถามบอกว่าผมฝึกกรรมฐานหัดหยิบอารมณ์อันใดอันหนึ่งมาพิจารณาเนี่ยทำไมมันไม่บรรลุสักทีบอกไม่บรรลุหรอกไม่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะพิจารณาอารมณ์เพื่อจะให้จิตมันดีไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีนะต่อไปนี้ให้รู้สภาวะทั้งปวงนะด้วยจิตที่เป็นกลางอย่างของบอยเงี้ยจิตไปก่ออารมณ์นี่คือสภาวะอันหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตไปแช่อยู่ถอนขึ้นมาไม่ได้แต่จิตของเราดูให้ดีจิตไม่เป็นกลางจิตอยากถอนเมื่อจิตอยากถอนเนี่ยจิตมีตัณหาอยู่จิตมีการดิ้นรนเช่นจะดิ้นรนมาดูกายเพื่อจะให้ถอนอยากพ้นทุกข์ถ้าเฝ้ารู้ลงมารู้ทันใจที่ดิ้นรนใจที่อยากให้มันถอยออกมารู้ทันลงไปใจเป็นกลางนะสภาวะทั้งหลายจะเกิดแล้วก็ดับหมดเลยไม่มีปัญหาอะไรเหลือเลยแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีนะอาจารย์สุรวัตรเคยเล่าบอกแกเขียนกระดาษเล็กๆแปะไว้ทั่วเลยในจอคอมพิวเตอร์แกก็ยังแปะไว้บอกว่าจงรู้อารมณ์ทั้งปวงด้วยจิตที่เป็นกลางก็เลยทำนองเนี้ยการเตือนตัวเองว่าอย่าหลงเข้าไปตะลุมบอลกับมันนะนักปฏิบัติเวลาเจอกิเลสหรือเจอสภาวะที่ไม่น่าพอใจจะกระโดดเข้าไปสู้ลืมรู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลางสังเกตไหมพอจิตไม่เป็นกลางมันเกิดการต่อสู้กันรู้สึกไหมบ่อยเออนะมันทุกข์แล้วแหละเวลาภาวนาบางจุดนะมันเจอสภาวะนี่มันต้องไปสู้เอาเองของหลวงพ่อก็เคยเจอสภาวะหนึ่งจิตไปเกาะอารมณ์อันหนึ่งไว้ทำไงก็ไม่หลุดนะเป็นเดือนเลย วิ่งไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเทศให้ฟังชั่วโมงไม่หลุดหรอกท่านสอนจนท่านเหนื่อยเลยนะจิตของเราก็ยังเกาะอยู่ไม่หลุดเหมือนบ่อยตอนเนี้ยถ้ามันจะเกาะมันธรรมดานะค่อยรู้ไปนะรู้ลงไปจนจิตเป็นกลางผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลวงปู่เทศสอนจิตไม่เป็นกลางดูออกไหมยินดีในการที่จะเป็นอิสระยินร้ายกับการที่จิตไปเกาะอารมณ์นะค่อยๆดูเอาบ่อยแต่ว่าอย่าทำอะไรวุ่นวายขึ้นมานะเดี๋ยวจะเสียเพราะว่าการปฏิบัติตอนนี้ดีอยู่แล้วบ่อยจะงงว่าเอ๊ะจิตไปเกาะอารมณ์เข้ามาไม่ได้แล้วยังหลวงพ่อบอกว่าดีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วก็คือบ่อยรู้ว่ามันไปเกาะส่วนจิตจะปล่อยหรือจิตจะไม่ปล่อยเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของบ่อยเพราะจิตไม่ใช่บ่อยเอ้าข้างหลังนะข้างหลังมาจากไหนกันเคยเรียนไหมเหรออยู่กรุงเทพหรืออยู่ไหนล่ะอ๋อท่ามกาเลยอยู่ใกล้ดีใกล้ๆแล้วขยันเรียนหน่อยนะประเภทฟังหลวงพ่อวันเดียวให้รู้เรื่องนะยากมีเหมือนกันบางคนฟังทีเดียวรู้เรื่องแต่น้อยต้องฟังหลายๆทีหน่อยต้องทนนะต้องทนเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดมันฝืนความรู้สึกเราเยอะเลยอย่างพวกเราเข้าวัดเราอยากเป็นคนดีหลวงพ่อบอกว่าเป็นแค่คนดียังก็ต้องทุกข์แบบคนดีต้องเจริญสติรู้กายรู้ใจจนเห็นว่าไม่มีคนน่ะถึงจะดีเพราะฉะนั้นธรรมะมันมีหลายชั้นหรือเราเวลาเราเจอความทุกข์เราอยากละทุกข์อย่างบ่อยเงี้ยบ่อยเห็นทุกข์อยากละทุกข์พระพุทธเจ้าบอกอย่าอยากละทุกข์ความอยากเกิดขึ้นให้ละเสียละความอยากเสียให้รู้ทุกข์ไปรู้ทุกข์คือรู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นเพราะงั้นอย่างจิตเราไปเกาะอยู่รู้ว่าไปเกาะอยู่นี่เรียกเรารู้ทุกข์รู้ทันจิตของเราของคุณหน้าท่ามกาเนี่ยฝึกไปง่ายๆเลยสมมติว่ามีสาวชมเราว่าหล่อเราดีใจรู้ว่าดีใจนะมีคนมาว่าเราโมโหรู้ว่าโมโหนะคอยอ่านความรู้สึกของตัวเองไว้คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆอย่างเราเห็นคนนี้เดินมาเราดีใจเห็นคนนี้เดินมาเราเกลียดให้เรารู้ทันใจของเราอย่ารู้แค่ว่ามีคนเดินมาคนนั้นเดินมาคนนี้เดินมานะรู้แค่นั้นไม่พอเมื่อจิตไปรู้อะไรเข้าสมมติว่าจิตไปรู้ทางตาเราไปเห็นคนเดินมาคนนี้เพื่อนรักเราเดินมาเราดีใจรู้ว่าดีใจอย่ารู้แค่ว่าเพื่อนเราเดินมานะให้รู้ทันใจของเราไว้หน่อยพวกเราละเลยที่จะรู้ทันจิตใจของตัวเองจิตใจของเรานะสำคัญที่สุดเลยพระเจ้าสอนทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจเป็นของสำคัญที่สุดแต่เราทิ้งใจของเราไปเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราไม่สนใจว่าจิตใจของเรารู้สึกยังไงนั้นเห็นคนเดินมาดีใจรู้ว่าดีใจเกลียดรู้ว่าเกลียดรักรู้ว่ารักหรือหน้าตาเขาไม่น่าไว้ใจรู้สึกระแวงรู้ว่าระแวงให้คอยรู้ทันใจของเราไว้ได้ยินคนเขาคุยนะเขาชมเราดีใจรู้ว่าดีใจนะเขาด่าเราโกรธรู้ว่าโกรธให้คอยสังเกตใจของเราไว้ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะเราก็คอยรู้ทันใจของเราไว้คนทั่วๆไปละเลยที่จะรู้ใจตัวเองชอบรู้แต่อย่างอื่นเช่นชอบรู้ว่าใครเดินมาแทนที่จะรู้ว่าเห็นไอ้คนนี้แล้วรู้สึกยังไงเห็นหมาบ้าวิ่งมาเห็นหมาบ้าวิ่งมาเราตกใจกลัวรู้ว่ากลัวแล้วก็วิ่งหนีหมาบ้าให้ทันนะอย่าไปแล้วแต่บุญแต่กรรมอย่างนั้นไม่ใช่ชาวพุทธนะชาวพุทธแหมเชื่อกรรมถ้าเราไม่มีกรรมหมาบ้าไม่กัดไอ้นั้นมันกรรมเก่าส่วนกรรมใหม่คือโง่ยืนขวางหมาบ้าก็กัดสิทำกรรมใหม่แล้วนี่นะงั้นอย่าไปเชื่อกรรมอะไรนอกศาสนาพุทธนะกรรมมันมีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่ก็ทำปัจจุบันให้ดีๆ นี่ยคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆใจของเราเนี่ยนะถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยให้รู้ทันใจของเราแต่เราเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความรู้สึกนะคอยรู้ทันหรืออยู่คนเดียวไม่มีอะไรกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่คนเดียวความคิดกระทบเข้ากับใจอย่างเราเคยโกรธใครมาตั้งหลายปีแล้วลืมเขาไปตั้งนานแล้ววันดีคืนดีหน้าเขาโผล่ขึ้นมาคุณมนเคยเจอไหมหน้าโผล่ขึ้นมาแม้มันแค้นเท่าเก่าเลยนะเนี่ยใจเรากระทบกับความจำเก่าๆได้ใจก็ยังโกรธขึ้นมาได้อีกนะหรือหนุ่มๆเนี่ยนะคิดถึงสาวอยู่บ้านเราคิดถึงสาวจิตใจแม้มันรักขึ้นมาให้เรารู้ว่ามันรักขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะถ้าทำเท่านี้หลวงพ่อกล้ายืนยันว่าพอแล้วพอแล้วกลางคืนไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิพักผ่อนอะไรก็ทำไปแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยคอยรู้ทันจิตใจของเราเองไว้หลวงปู่เทศสอนผู้ใดปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงจิตถึงใจแล้วก็จะได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติการปฏิบัติถ้ายังเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองเรียกว่ายังไม่ได้สาระอะไรเท่าไหร่เรียนได้แต่ของผิวเผินเนี่ยลืมใจตัวเองแล้วรู้ไหมเพราะว่ามัวแต่คิดนะพอใจเราหนีไปคิดเราก็ลืมใจของเราของคุณผู้หญิงท้ายแถวนั้นนะนะเห็นไหมเราลืมใจของเราแล้วเพราะว่าเรามัวแต่คิดอยู่เมื่อเวลาตาเห็นรูปเราก็ลืมใจของเราเมื่อหูได้ยินเสียงเราก็ลืมใจนะเมื่อใจของเราคิดนึกปรุงแต่งเราก็ลืมจิตใจของเราเราจะลืมใจของตัวเองอยู่ทั้งวันเลยน่าเสียดายมากหลวงปู่มั่นสอนใจเป็นของวิเศษนะแต่ละคนมีของวิเศษประจำตัวอยู่แล้วแล้วไปทิ้งมันไปหาของอย่างอื่นแทนนึกว่าของอื่นมันดีมันจะมีความสุขเช่นถ้าได้เห็นของสวยๆแล้วจะมีความสุขได้ฟังอะไรดีๆจะมีความสุขได้กลิ่นหอมๆได้รสอร่อยได้สัมผัสดีๆจะมีความสุขได้คิดเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วจะมีความสุขเรารู้จักความสุขอยู่แค่นี้เองความสุขที่เกิดจากการเอาตาไปดูหูไปฟังเอาใจไปคิดอะไรเงี้ยแต่ธรรมชาติตามันไปดูเนี่ยมันก็ย่ำเห็นของดีบ้างของไม่ดีบ้างมีหูอยู่ก็ได้ยินแต่คำดีๆบ้างคำไม่ดีบ้างมีใจคิดเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายนี่ความสุขด้วยการที่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรข้างนอกเนี่ยยังใช้ไม่ได้ไม่สุขจริงหรอกพวกปฏิบัติก็เอาใหม่ทำไงเราจะบังคับใจของเราได้แล้วจะได้มีความสุขใจเราไปเกาะอยู่ข้างหน้าเราไม่ชอบเราอยากดึงคืนไม่อยากดึงคืนเลยทุกแบบคนดีทุกแบบนักปฏิบัติเนี่ยสุดโต่งมาข้างบังคับนะคิดว่าถ้ารักษาใจเอาไว้ได้แล้วจะดีจะมีความสุขพวกแรกพวกหลงโลกก็คิดว่าถ้าได้อารมณ์ที่ดีแล้วจะมีความสุขเห็นรูปสวยได้กลิ่นหอมได้รสอร่อยอย่างเงี้ยแล้วจะมีความสุขส่วนพวกนักปฏิบัติมันคิดว่าถ้าเรารักษาใจของเราไว้ได้แล้วมันจะมีความสุขสุขเหมือนกันแต่สุขนิดหน่อยสุขเมื่อเทียบกับคนทั่วๆไปในโลกแต่ว่ามันไม่ได้สุขแท้เพราะอะไรเพราะตัวใจเองนั่นแหละตัวทุกข์ใจก็ยังอยู่ในขันห้านะเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าไม่ใช่ตัวดีหรอกตัวใจเองก็เป็นตัวทุกข์ถ้าวันใดเราเห็นว่าใจก็เป็นตัวทุกข์นะเราปล่อยวางใจที่ว่าปล่อยวางจิตได้ตอนนั้นถึงจะพ้นทุกข์จริงๆคือพ้นจากรูปจากนามถึงจะพ้นทุกข์จริงๆมีสุขจริงๆนะสุขจริงๆอยู่ที่นิพพานเท่านั้นท่านถึงนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากรูปนามใจของเรายึดถือจิตใจของเราอยู่ส่วนกายเนี่ยปล่อยง่ายแต่ยึดถือใจเนี่ยยึดรุนแรงนะคุณผู้หญิงคนนู้นอ่ะนะทำสมาธิรู้ว่าทำสมาธินะสมาธิเป็นแค่ที่พักผ่อนของจิตไม่ใช่ที่เจริญปัญญาทำสมาธิได้ก็มีประโยชน์นะได้พักผ่อนพอจิตใจของเราสบายแล้วให้เรารู้ทันใจที่มันสุขมันสบายเราจะเห็นว่าใจที่มีปิติปิติเกิดแล้วก็ดับไปมันมีความสุขพอเราทำเลิกทำสมาธิถอยออกมาความสุขก็หายไป มันมีความสงบพอเราถอยออกจากสมาธิจิตก็เริ่มสายสายไปทางตาไปทางหูไปทางใจให้เรารู้ทันจิตใจของตัวเองเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขนาดน้อมใจเข้าไปทำสมาธิแล้วพอถอยออกมาใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอีกบางคนเปลี่ยนเร็วกว่าเก่าอีกเพราะว่าไปติดอยู่กับความสงบภายในพอถอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่โลกข้างนอกร้อนเป็นไฟเลยไม่ลืมใจตัวเองละจิตใจนี่เป็นชื่อของธรรมชาติอันหนึ่งที่มีหน้าที่ไปรู้สิ่งอื่นๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ จ ิ ตที่มันสัมพันธ์กับประสาทสมอง หรือ ว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นจิตที่ไม่ใช่ประสาท ไม่ใช่ประสาทนะประสาทสมองเป็นวัตถุเป็นวัตถุคืออย่าง น ี้ในฐานะที่เรามีกายแบบมนุษย์เนี่ยเราอาศัยสมองเป็นเครื่องมือของจิตในการทำงานนะส่วนช่วงใดที่จิตของเราทำสมาธิมีความสงบสุขเนี่ยนะสมองส่วนหน้าเนี่ยจะทำงานนะเลือดจะมาเลี้ยงสมองตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพอเลือดมาเลี้ยงสมองตรงนี้ควรจะรู้สึกรีแลกซ์นะแต่ว่าอย่างพวกเทวดาไม่มีสมองนะเพราะฉะนั้นเทวดาไม่ได้อาศัยสมองเทวดาก็ยังมีความรู้สึกได้แต่ว่าในฐานะที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีสมองเหมือนเป็นที่ทำงานของจิตเวลาจิตใจเราทำสมาธิมีความสงบเนี่ยสมองตรงนี้จะทำงานเยอะช่วงใดจิตใจของเราเกิดกิเลสรุนแรงมีอารมณ์แบบสัตว์ทั้งหลายแบบรุนแรงมีราคะโทสะอะไรเนี่ยสมองส่วนกลางๆมันทำงานมากเป็นสมองตรงแกนของมันเนี่ยอันนี้เป็นสำหรับดำรงชีวิตปกติควบคุมการหายใจอะไรงั้นไปงั้นถามว่าสมองเป็นจิตหรือเปล่าไม่ใช่แต่โดยฐานะที่มีอัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยเราอาศัยสมองเป็นเครื่องมือในการทำงานของจิตมันเป็นห้องทำงานของจิตอ่ะงั้นสมองแตกดับไปจิตจะดับไหมไม่ดับนะจิตก็ยังเกิดต่อไปได้อีกมันไม่ต้องแยกเอางี้เอาทำให้มันง่ายกว่านั้นอีกนะถ้าเวลาใจของเราเกิดความสงสัยให้รู้ว่าสงสัยนะเอางี้ดีกว่าคุณนั่งท่านี้นั่งไปก่อนนะนั่งเอามือลงก่อนนะมือลงนั่งไปนั่งไปเรื่อยๆนะนั่งสักพักคุณรู้สึกไหมว่าร่างกายนั่งอยู่ในท่านี้ลองรู้สึกที่ร่างกายที่นั่งท่านี้สิรู้สึกไหมรู้สึกในร่างกายแล้วใช่ไหมรู้สึกไหมว่าความเมื่อยมันอาศัยร่างกายอยู่ความเมื่อยไม่ใช่ขาดูออกไหมความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกอยู่กับขาความเมื่อยของคุณอ่ะมันแรงขึ้นบ้างเบาลงบ้างดูออกไหมมันไม่ได้เมื่อยคงที่ดูออกไหมมันไม่คงที่เดี๋ยวมันก็แรงเดี๋ยวมันก็เบาความเมื่อยลองดูที่ความเมื่อยไปก่อนดูไปก่อนนะอย่าคิดนะดูของจริงๆดูออกไหมว่าความเมื่อยกับขาเป็นคนละอันกันขาเราอยู่นิ่งๆใช่ไหมแต่ความเมื่อยไม่นิ่งดูออกไหมความเมื่อยมีการเปลี่ยนระดับเปลี่ยนดีกรีของความเมื่อยอันนี้ดูออกหรือยังนะคุณสังเกตไหมว่ามันมีคนคนหนึ่งอ่ะเป็นคนดูขาอยู่มีคนคนหนึ่งเป็นคนดูความเมื่อยอยู่รู้สึกไหมขาและความเมื่อยเป็นของที่ถูกรู้อยู่ค่อยดูต่อไปดูขากับความเมื่อยซิว่ามันของถูกรู้อยู่รู้สึกไหมเหมือนมีคนหนึ่งอยู่ข้างบนเป็นคนดูลงไปรู้สึกไหมพอจะดูออกไหมว่าร่างกายนะก็เป็นของที่ถูกรู้ถูกดูความเมื่อยก็เป็นของที่ถูกรู้ถูกดูนะต่อไปค่อยหัดต่อไปอีกเดี๋ยวไปทำเป็นการบ้านนะเวลากิเลสเกิดให้กิเลสก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีกความสุขความทุกข์ราคะโทสะโมหะอะไรผ่านเข้ามาในใจนะให้รู้อีกมันเป็นของถูกรู้ทั้งหมดเลยถ้าคุณกายก็ของถูกรู้นะความเมื่อยก็ถูกรู้กิเลสหรือกุศลก็ถูกรู้ความสุขความทุกข์อะไรทั้งหลายแหล่ล้วนแต่ของถูกรู้ถ้าทุกอย่างถูกรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดคุณจะรู้ว่าไอ้คนที่ไปรู้อย่างอื่นเป็นยังไงธรรมชาติที่ไปรู้อารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าจิตนะเดี๋ยวค่อยๆแยกเอานะค่อยฝึกเอา อ ำไม่ได้ไม่ได้จิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะเพราะงั้นในขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเราจะรู้จิตไม่ได้นะแต่สมมติว่าวิธีปฏิบัติก็คือคิดไปสมมติว่าเราต้องคิดอะไรสักเรื่องหนึ่งนะทำงานเราต้องคิดเนี่ยคิดงานอย่างมีสมาธิในการคิดเรื่องงานแต่พอทำงานไปช่วงหนึ่งแล้วชักเครียดเครียดเครียดไม่ใช่งานละความเครียดเกิดขึ้นในใจเนี่ยนะเรามีสติรู้ว่าเครียดตอนนี้เราไม่ต้องคิดเรื่องงานนะแค่เรารู้ทันว่ากิเลสเกิดในใจเราหรืออย่างเวลาเราเข้าประชุมเราเอางานของเราไปเสนอที่ประชุมเขาชมกันใหญ่เราดีใจตอนที่เราเสนองานเราตั้งใจเสนองานไปไม่ต้องดูจิตใจของตัวเองนะเพราะไม่ใช่เวลาทำกรรมฐานเป็นเวลาทำงานนี่พองานของเรานี่ใครก็ชมเราดีใจดีใจไม่ใช่งานละดีใจมันเราต้องรู้ทันนะกิเลสเกิดแล้วหรือมีแต่คนว่าเราว่างานนี้ไม่ได้เรื่องเลยชักโมโหโมโหก็ไม่ใช่งานนะให้คุณรู้ทันว่าความโมโหเกิดขึ้นเนี่ยหัดรู้ลงอย่างเนี้ยเงินแยกกันเวลาทำงานนะที่ต้องคิดก็อยู่ส่วนหนึ่งเวลาที่กิเลสเกิดเราก็คอยรู้ทันนี่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เวลาทำงานละพอเข้าใจไหมไม่ยากหรอกคุณนะไม่ยากหรอกของคุณคอยดูไปร่างกายก็ถูกรู้พอจะดูออกแล้วใช่ไหมร่างกายก็ถูกรู้ความรู้สึกเจ็บปวดก็ถูกรู้นะต่อไปก็หัดดูไปความโลภโกรธหลงทั้งหลายก็ถูกรู้หมดเลยมีแต่ของถูกรู้นะไม่ต้องไปหาตัวผู้รู้นะให้เห็นว่ากายนี้ก็ถูกรู้เวทนาถูกรู้นะจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ถูกรู้หัดรู้ไปเรื่อยๆหัดเท่านี้ก่อนอย่ารีบร้อนนะรีบร้อนไม่ได้เดี๋ยวตกกระไดขึ้นบันไดขึ้นทีละขั้นไม่ตลอดนะทุกสิ่งที่เกิดล้วนจะดับทั้งสิ้นนะสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องดับได้อย่างบางคนมีความทุกข์เยอะๆนะอย่างหนุ่มสาวอะไรนี่อกหักรู้สึกทุกข์มันเป็นปีความจริงไม่ใช่หรอกนะนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ถึงจะทุกข์ทีหนึ่งนะพอไม่ได้นึกถึงเรื่องอกหักนะก็ไม่ได้ทุกข์หรอกนะเพราะงั้นกระทั่งความทุกข์นะก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ได้อยู่ถาวรสิ่งทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้นี่ไปกดเลยเนี่ยใจลอยไปละเห็นไหมเนี่ยหนีไปคิดละรู้สึกไหมเนี่ยหัดสังเกตอย่างเงี้ยนะไม่ยากหรอกแต่อย่าใจร้อนนะค่อยๆทำเท่าที่อาตมาบอกอ่ะหัดดูไปกายก็ของถูกรู้เวทนาถูกรู้จิตก็ถูกรู้นะอะไรๆถูกรู้หมดเลยหัดรู้ไปเรื่อยๆแต่อย่าไปหาตัวผู้รู้นะเนี่ยหนีไปคิดแล้วใช่ไหมพอเข้าใจไหมสังเกตไหมมันแค่ๆเราตื่นขึ้นมามันแค่ๆเราตื่นขึ้นมาจริงๆในโลกไม่มีคนตื่นนะมีแต่คนหลงตื่นมาแต่ตัวในใจเนี่ยฝันคิดทั้งวันอ่ะไม่เคยรู้สึกตัวเลยน้อยคนที่จะตื่นขึ้นมาได้ต้องฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนถึงจะตื่นเนี่ยใจหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมหนีแวบไปมันลืมตัวเองวันหนึ่งนะเรามีเวลาอยู่กับตัวเองน้อยที่สุดเลยเราเวลาไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือความคิดข้างนอกหมดเนี่ยลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมนั่นแหละหัดดูไปอย่างนั้นแหละนะถ้ามองเห็นว่ามันไปแวบเดียวนะแสดงว่าเริ่มดูเป็นแล้วเราเริ่มรู้ทันใจของเราแล้วใจเราหนีไปเราก็รู้ทันมันเห็นไหมเห็นคนเดินเราไปดูเขาเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมเหมือนที่อาตมาบอกไหมเนี่ยพอไปดูคนอื่นเราก็ลืมตัวเองพอไปฟังก็ลืมตัวเองพอไปคิดก็ลืมตัวเองอีกเพราะงั้นวันหนึ่งเราอยู่กับการที่ลืมตัวเองหาคนที่รู้สึกตัวนะถึงหายากที่สุดเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยปฏิบัติธรรมมานานไม่บรรลุมรรคผลสักทีบรรลุไม่ได้หรอกเพราะไม่เคยเห็นตัวเองเลยอยากบรรลุมรรคผลต้องรู้กายรู้ใจเรียกว่าการตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยเรียกวิปัสสนาถึงจะบรรลุมรรคผลได้ถ้าใจลอยไปที่อื่นไม่รู้กายหรือไม่รู้ใจก็เรียกไม่ได้ทำวิปัสสนาบรรลุมรรคผลไม่ได้ได้แต่ทำสมาธิให้สงบพอถอยออกจากสมาธิบางทีร้ายยิ่งกว่าเก่าอีกนะเพราะตอนอยู่ในโลกข้างในมันมีความสุขออกมาอยู่ข้างนอกรู้สึกมันรุนแรง คล้ายๆเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมากไม่มีเชื้อโรคเลยไปอยู่ห้องปลอดเชื้อออกมาถูกอากาศข้างนอกทีเดียวตายเลยหนีไปเข้าสมาธิมาหลบสบายอยู่ข้างในแล้วออกมาตายเลยกิเลสกินเอ้าปุนหนีไปแล้วเอ้าปลางก็หนีเอ้าเชอร์รี่ก็หนีหนีหมดเลยนะทีมเนี้ยอย่ามัวแต่เกาะคุณแม่นะช่วยตัวเองให้เยอะๆนะเข้มแข็งไว้พยายามช่วยตัวเองเป็นลูกที่พ้นอกพ่อแม่ทันทีเกาะไว้ทั้งวันโอ้ยตายสิแม่ที่ไหนก็จะทนเลี้ยงได้ตลอดเดี๋ยวสักวันเขาทนไม่ได้เขาก็ไล่เอาหรอกเนี่ยคุณพ่อชักจะทนไม่ได้แล้วนะโบเป็นไงโบตอนนี้จิตเป็นไงตอนนี้รู้สึกไหมเอาคุณเสื้อสีฟ้าใจลอยอีกแล้วพอรู้เรื่องยังนั่นแหละหลวงพ่อเรียกว่าหลงเลยล่ะในขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดใช่ไหมแต่เราลืมตัวเราเองนะใช่ไม่ใช่จิตไม่ใช่ความคิดเราไม่รู้ตลอดเวลาเราไม่เอาสติไปนั่งเฝ้าใจตัวเองไว้นะสติไม่ใช่เป็นพวกคอยเฝ้าจ้องตาไม่กระพริบไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณคิดนะคิดไปแต่พอคิดไปแล้วเนี่ยนะเกิดกุศลหรืออกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์นะค่อยมีสติรู้ทันค่อยกลับมารู้สึกคิดกับรู้สึกไม่เหมือนกันนะอย่างสมมติว่ายุงกัดเจ็บความรู้สึกเจ็บเนี่ยเป็นความรู้สึกถ้าคิดเรื่องยุงกัดเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งคนละอันกันอย่างเวลาใจลอยตะกี้เนี่ยตอนที่ไปคิดน่ะใช่ไหมรู้เรื่องที่คิดใช่ไหมแต่เราลืมกายลืมใจตัวเราเองหน้าที่ของเราก็คือพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆรู้ทันกายรู้ทันใจบ่อยๆนี่เป็นศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์ทางใจนะคิดไปแล้วเราก็เกิดรู้ทันขึ้นมาว่าอ้าวเผลอไปคิดแล้วสังเกตไหมตอนที่คิดน่ะแค่เราเผลอไปคิดเราไม่ได้จงใจจะคิดหรอกมันเผลอไปคิดพอมันเผลอไปคิดเราก็รู้ทันมันเนี่ยอย่างเนี้ยหนีไปละนะเผลอไปละเนี่ยคุณมนหลบหลังแล้วมิดชิดเนี่ยรู้สึกไหมใจเราหนีแวบแวบมันแวบเรารู้ทันแวบเรารู้ทันนะเราไม่ห้ามเพราะห้ามไม่ได้งานของคุณสองคนเป็นไงจะส่งกันบ้านไหมมาแล้วนั่งเงียบๆรู้สึกได้บ่อยยังได้วันละกี่ครั้งล่ะแล้วเอาคราวหน้ามาให้ได้10 ครั้งเห็นไหมไม่เรียกร้องเยอะนะ10 ครั้งเนี่ยรวมเวลาแล้วอาจจะ2-3 วินาทีเองนะเพราะเวลาเรารู้สึกตัวนะรู้สึกแวบเดียวนั้นรู้สึก10 ครั้งเนี่ยใช้เวลานิดเดียวขึ้นมาจิตมันก็ถอดถอนตัวเองออกจากโมหะแสดงว่าที่ง่วงนั้นนะไม่ใช่ง่วงทางกายละง่วงเพราะจิตมันยังจะขี้เกียจแต่ถ้าบางคนทานข้าวแล้วเลือดไปเลี้ยงกระเพาะมากไม่ขึ้นสมองแล้วซึมนะอันนั้นเป็นเรื่องทางกายแต่ว่าสมมติเรารู้สึกง่วงแล้วเกิดเฉลียวใจว่าเอ๊ะใครง่วงอ่ะเราเห็นความง่วงเป็นสิ่งหนึ่งไม่ใช่ตัวเราละมันเหมือนกับของที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมเอ๊ะใครมันง่วงไหมมันไม่ใช่เราง่วงแล้วมันใครง่วงก็ไม่รู้มันเห็นความง่วงเป็นอีกสิ่งหนึ่งต่างหากนะความง่วงตัวนี้มันง่วงด้วยกิเลสนะเพราะงั้นพอเราเกิดสติทันปั๊บจะขาดทันทีเลย แต่ถ้าเป็นง่วงเพราะร่างกายอ่อนเพลียนะถึงมีสติก็ไม่หายนะแต่ต้องไปทำสมาธิจิตเกิดปีติอะไรเงี้ยขึ้นมาก็หายไม่ดำเนินอ่ะคือเวลาจะฟังหลวงพ่อจะฟังให้รู้เรื่องสังเกตไหมเราต้องฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปก็ฟังไปคิดไปสิจะได้รู้เรื่องไม่ได้ดูนะเพราะงั้นเวลาที่จิตไปรู้อารมณ์เรื่องอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติหมายถึงเรื่องที่คิดที่นึกเรื่องที่ฟังอะไรเนี้ยเนื้อหาสาระที่ฟังเนี้ยเป็นเรื่องเรื่องอารมณ์บัญญัติในขณะนั้นเรารู้อารมณ์ปรมัตถ์คือรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้แยกกันเวลามีหน้าที่ฟังให้รู้เรื่องก็ตั้งใจฟังแล้วก็คิดให้รู้เรื่องนะแต่เวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยใจเราไปฟังรู้ว่าฟังใจเราแอบไปคิดรู้ว่าคิดให้คอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆอย่างตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วดูออกไหมสังเกตไหมว่าพอเรารู้ทันว่ามันแอบไปคิดมันคล้ายๆเราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาสั้นๆแวบหนึ่งนะยังมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วดูออกไหมรู้สึกไหมตรงที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยใจมันจะเบามันจะเบิกบานเบาๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจจะสงบสะอาดสว่างขึ้นในขณะนั้นเลยเนี่ยตอนนี้หลงไปคิดอีกแล้วทราบไหมตอนนี้ทำอะไรจิตนะทำอะไรดูออกไหมรู้ว่าคิดสิสังเกตไหมพอรู้ทันว่าคิดมันคล้ายๆเราถอยออกมามันคล้ายๆเราหลุดออกจากโลกของความคิดคนในโลกนะอยู่กับในโลกของความคิดไม่อยู่กับโลกของความจริงเลยแต่ไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันงั้นไม่ได้เห็นของจริงหรอกธรรมะของจริงไม่ไปอยู่ในความคิดไม่ได้ความคิดมันก็แค่ความคิดหลอกๆเอาต้องรู้สึกตัวขึ้นมาใจก็จะหลุดออกจากความคิดรู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมใจมันหนีแวบไปสังเกตไหมว่าพอรู้ทันมันแล้วสดชื่นพอรู้ทันมันปุ๊บจิตสดชื่นทันทีเลยจิตมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นทำไมถึงเกิดความสุขความสงบเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลเมื่อไรจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขจิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยนะมีสมนัติเวทนามีอุเบกขาเวทนาเป็นกลุ่มที่สบายนั้นจิตเครียดเครียดจิตเป็นทุกข์เนี่ยจิตอกุศลนะงั้นเวลาเราลงมือปฏิบัติธรรมแล้วจิตเครียดเครียดแสดงว่าไปหลงสร้างอกุศลขึ้นมาแล ้วเวลาสมมติเราเผลอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้สึกตัวหลังจากเรารู้สึกตัวเราจะตามกายตามใจให้ทัก ฝุ่นต้องระวังให้ดีเผลออยู่เนี่ยจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเผลอจิตเป็นกุศลหลังจากนั้นจะเริ่มประคองไหมรู้สึกไหมมีการประคองมีการรักษาจิตเนี่ยคือสุดโต่งมาข้างบังคับแล้วสุดโต่งมาข้างบังคับเผลอตอนเผลอเนี่ยสุดโต่งไปข้างหลงพอรู้สึกตัวเนี่ยพอดีหลังจากนั้นกลัวจะเผลออีกก็ประคองไว้คองไว้เนี่ยสุดโต่งในข้างบังคับเนี่ยสุดโต่งมีสองอันเพราะงั้นรู้ทันพอประคองแล้วรีบรู้ทันใหม่ๆหรือของบอยจิตมันไหลออกไปอย่าไปอยากดึงคืนนะก็แค่นั้นเองช่างมันคือกิเลสทุกชนิดนั้นหลอกให้เราหลงหลอกให้เราปรุงแต่งตรงที่ไม่ได้จงใจจะทำอ่ะรู้สึกไหมมันจะหลุดออกมาแล้วรู้ว่าอยากไหมมันไปๆมาๆก็ดีแล้วนี่เขาแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเราจะไปดูอะไรล่ะถ้าไม่ดูไตรลักษณ์ดูสิมันไม่เที่ยงสักอันเดียวรู้สึกไหมแต่ที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาวะแดนหนึ่งไม่ได้เห็นทุกขังเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยอนัตตาการที่เราอุตส่าห์มาเห็นสภาวะทั้งหลายนะเพื่อจะเห็นไตรลักษณ์นะเมื่อพอไตรลักษณ์แสดงตัวแล้วบ่อยจะไม่เอาบ่อยจะเอาจิตที่ดีๆ ดูออกไหมมันก็หลุดออกมาแวบแล้วมันก็โจรใหม่ ไม่ต้องไปทําที่ดีหรอกนะให้รู้ทันตามรู้ไปอย่างที่เขาเป็นการปฏิบัติไม่ใช่มุ่งทําจิตให้ดีนะไม่ใช่ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่บนฐานของมันแต่การปฏิบัติที่ดีเลยก็คือการที่ได้เห็นความจริงว่ามันแปรเปลี่ยนตลอดเวลานี่พอเราเห็นไตรลักษณ์เรากลับไม่ชอบเลยอยากให้มันนิ่งๆมีเอกลักษณ์ให้หนึ่งนิ่งนิ่งนะไม่อยากได้ไตรลักษณ์ไงคุณที่มาจากท่ามกาเคยปฏิบัติมาจากไหนบ้างไหมแล้วใครพามาล่ะแล้วนี่คุณแม่เหรอใช่ดูยังเด็กเลยเนาะลูกโตแล้วสังเกตที่ใจเรารู้สึกไหมว่าเราพยายามทำความรู้สึกตัวขึ้นมาใจของเรามีการประคองความรู้สึกเอาไว้พยายามทำให้นิ่งๆขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยคือของปลอมที่เราสร้างขึ้นมาให้รู้ทันว่าเนี่ยเราแกล้งทำขรึมๆแล้วแกล้งทำนะอย่างเงี้ยอะไรนะดังๆที่ท่านหลวงพ่อไม่ได้เอ๊ะหลวงพ่อไม่ได้พูดเลยว่าให้ดึงมานะ ไงไม่ฟังว่าหลวงพ่อบอกให้ดึงหลวงพ่อบอกอย่างนี้บอกว่าเวลาเราเผลอไปคิดนะให้เรารู้ว่าเราเผลอแค่นี้เองไม่มีดึงนะสังเกตไหมว่าเราไปดึงออกมาแล้วมารักษาเอาไว้หลวงพ่อพูดเรื่องความสุดโต่งสองอย่างอย่างหนึ่งเผลอไปหลงไปอันนี้รู้จักแล้วใช่ไหมเผลอไปคิดเนี้ยสุดโต่งอันที่สองก็คือการประคองไว้รักษาไว้สองอันเนี้ยไม่เอาเพราะฉะนั้นมันเผลอรู้ว่าเผลอแล้วเลิกเลยจบแค่นั้นเดี๋ยวมันเผลอใหม่รู้เอาใหม่อย่าไปดึงมานะอย่าไปดึงคืนนะหลวงพ่อไม่ได้สอนนะไม่ดึงอ่ะดีนะว่าพยานเยอะยังเรียนหนังสือหรือยังทำอะไรนะเหรออายุเท่าไหร่แล้วเออ16เหรอโตจังดีแล้วสนใจเข้าวัดตั้งแต่อายุน้อยๆดีนะคนมีบุญนะถึงจะได้ฟังธรรมะนะคนไม่มีบุญไม่ได้ฟังธรรมะหรอกว่าไงปุ่นยังรักษาไม่เลิกเลยไม่เหนื่อยบ้างหรือไง การยอมตามกิเลสเล็กๆน้อยๆเช่นการฟังเพลงหรือเล่นเกมในระยะยาวมีผล มันจะเคยชินเรายอมตัวนี้ต่อไปเราก็ยอมตัวนี้ยอมตัวนี้นะการสู้กับกิเลสเนี่ยเราใช้หลักให้แม่นๆนะเราไม่คล้อยตามกิเลสแต่เราก็ไม่ต่อต้านกิเลสการยอมคล้อยตามเช่นอยากเล่นเกมก็เล่นอย่างเงี้ยนี่เรียกคล้อยตามนะอยากจะไปจีบสาวก็ไปคล้อยตามนะโกรธขึ้นมาโมโหจริงๆเลยด่าเขาเลยอย่างเงี้ยชกเขาเลยนี่คล้อยตามต่อต้านคือพยายามจะไปบล็อกมันพยายามไปต้านทานมันต้องไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆนึกถึงรูปเรือลำใหญ่ๆเคยเห็นเรือไหมจอดในแม่น้ำอะไรเงี้ยทอดสมอไว้เรือไม่ไหลตามน้ำนะแต่เรือไม่เคยต้านน้ำเลยไม่ขวางน้ำจิตเหมือนกันนะถ้าจิตเราไปพยายามต้านกิเลสเมื่อไหร่นะกิเลสจะมีพลังงานมหาศาลขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราไม่ไปต้านกิเลสเราสักว่ารู้กิเลสเห็นกิเลสผ่านมานะเฉยๆใจเป็นกลางกับเขานะไม่ต้านไม่ออกแรงต้านสักนิดแต่มันจะผ่านไปเลยไม่มีอะไรปะทะกันเลยแต่ถ้าต้านกันเมื่อไหร่สู้กันเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่ากิเลสนี่มันน่ากลัวแรงมันเยอะบางทีเล่นเราน่วมเลยใช่ไหมบ่อยจะไปต้านมันไหมหรือเลิกต้านแล้วเวลากิเลสเกิดเนี่ยคล้อยตามหรือต่อต้านไหมพยายามก็ไม่เอาจะไปแกล้งปล่อยมันไม่ได้นะแล้วก็ไม่ใช่แกล้งปล่อยแล้วก็ไปตามมันไปนะตรงที่ไม่ตามไปแล้วก็ไม่ต่อต้านเนี่ยเป็นสภาวะที่อธิบายลำบากเราค่อยๆสังเกตใจเราเนี่ยเวลากิเลสเกิดนะถ้าเราไม่ตามมันเราก็ไปต้านมันเราไม่ได้รู้อย่างที่เป็นกลางอ่ะลองสังเกตให้ดีสังเกตที่ใจเราถ้าต้านนิดนึงก็ไม่เป็นกลางแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมานะไปต้านมันถ้าคล้อยตามมันรู้สึกสบายใจก็ได้สนองกิเลส เพราะงั้นคอยรู้ทันตามมันไปแล้วก็รู้ทันไปต่อต้านมันก็คอยรู้ทันในสุดใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางกิเลสอยู่ส่วนกิเลสจิตอยู่ส่วนจิตไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ต้องไม่ต้องถ้าเอาฐานมาตั้งไว้เราก็จะทำกลายเป็นสมถะอาตมาเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ผมจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนดีหลวงปู่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งโอ้ฟังแล้วงงมากเรียนธรรมะกับหลวงปู่เนี่ยนะพูดครั้งละประโยคไม่มีอธิบายที่เพิ่มเติมอ่ะแล้วต้องไปหาเอาเองเออเราบอกมันมีที่ตั้งแล้วมันตั้งได้เนี่ยตั้งที่ไหนก็ได้หลวงปู่บอกไม่มีที่ตั้งสังเกตไปเรื่อยจิตมันเกิดดับนะเดี๋ยวไปเกิดทางตาเดี๋ยวไปเกิดทางหูเดี๋ยวมาเกิดทางใจย้ายไปย้ายมาถ้าเราจะทำวิปัสสนาเราไม่ต้องไปตั้งถ้าทำสมถะก็หาที่ตั้งให้มันอยู่เพราะงั้นอย่างเวลาเราจะดูจิตนะอยู่ๆเราก็ไปตั้งเอาไว้ก่อนเนี่ยมันจะนิ่งผิดความเป็นจริงตามรู้ต้องไม่ทันอยู่แล้วต้องเผลอไปก่อนถึงรู้ว่าเผลอต้องโกรธไปก่อนถึงรู้ว่าโกรธต้องโลภไปก่อนถึงจะรู้ว่าโลภเราต้องตามรู้ไม่ใช่รู้ในขณะนั้นคำว่าจิตตานุปัสสนาปัสสนาคือการรู้อนุแปลว่าตามจิตตานุปัสสนาตามรู้จิตหมายถึงว่าจิตมีราคะก็อ้อมันมีราคะแล้วอ้อเผลอไปแล้วต้องไปแล้วรู้แต่แล้วนั้นอ้าวโกรธไปแล้วอย่างนี้ถึงจะรู้ไม่ใช่ไหนดูซิมันจะโกรธตอนไหนนั่งจ้องไว้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เจริญสติปัฏฐานละสติปัฏฐานให้ตามรู้เอาเช่นคนเขาว่าเราว่าเราพอเราโกรธเราก็รู้อ้าวโกรธละอย่างนี้ใช้ได้ไม่ใช่จ้องไว้ก่อนตั้งฐานไว้ก่อนมาตั้งอยู่กลางลิ้นปี่บางคนตั้งอยู่ท้องบางคนตั้งหน้าผากตั้งไว้แล้วเวลาคนมาด่าใจก็เฉยเฉยไม่โกรธอันนี้ไม่ใช่ว่าดีนะนี่บังคับมันไว้ที่ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรหรอกถ้าคนเขาชมแล้วเราดีใจรู้ว่าดีใจคนเขาว่าเราไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจดูลงไปเลยความโกรธเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นแค่ความรู้สึกอันหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดูให้เห็นความจริงนะว่าความโกรธเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเป็นนามธรรมอันหนึ่งไม่เรียกชื่อก็ได้นะเห็นแค่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราอ่ะเป็นของที่ผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้นะอย่าไปแตะต้องมันเข้าไม่ใช่ตามใจตามใจกิเลสโอ้คนนี้เก่งนี่แหลมคมเหรอไม่ตามใจมันนะแต่ก็ไม่ขัดใจมันนะไม่ไปต่อต้านมัน อย่างเราชอบไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ใจเราชอบเราตามรู้แต่อย่าตามใจ ใช่ถือศีลห้าไว้ก่อน ไม่ต้อง ไปสักมันให้เรียนรู้ความเป็นจริงนะว่ากิเลสทั้งปวงเนี่ยนะเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของแปลกปลอมเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนดูเรานั่งในบ้านนั่งสบายๆนะเห็นเขาเอารถบุพชาติมาวิ่งเราก็รู้ว่ารถบุพชาติมาไม่วิ่งตามไปนะเห็นรถขยะมาก็ไม่ต้องวิ่งตามไปดูนะเราดูอยู่ห่างๆรู้ว่าทุกอย่างรถแต่มาแล้วก็ไปนะทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ต้องไปต่อต้านไม่ต้องไปคล้อยตามภาวนาแปลว่าการเจริญนะภาวนาว่าเจริญถ้าทำวิปัสสนาคือเจริญสติเจริญสติหมายถึงว่าสภาวะธรรมอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้คอยตามรู้ไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าภาวนาส่วนการท่องพุทโธเรียกว่าการบริกรรมควรจะทำได้ก็ทำ แล้วถ้าท ำ ไปม ัน ก็ป นไหมไม่ปนนะเอาอย่างนี้สิถ้าเคยพุทโธหรือเปล่าอ้าวแล้วมาถามทำไมเอางี้ลมหายใจก็ได้รู้ลมหายใจไปทำใจให้สบายก่อนนะแล้วก็รู้ลมหายใจรู้ลมหายใจไปใจเราเผลอไปแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจเราแอบไปคิดแล้วนะคือรู้ทันใจเอาลมหายใจเป็นเหยื่อล่อเพื่อจะมารู้ทันใจนะหายใจไปอีกหายใจเข้าหายใจออกไปจิตใจชักสบาย ิตใจสบายรู้ว่าสบายพอสบายแล้วเราชอบรู้ว่าชอบนี่ราคะชอบสบายเป็นสุขเวทนาสมนัตเวทนาพอชอบเนี่ยราคะยังพิจารณาไม่ได้เพราะตอนนั้นสงบก็อยู่สงบพักให้เต็มที่นะพอจิตเริ่มถอยออกมานะตรงนี้เรียกว่านาทีทองเลยพอจิตเราถอยออกจากความสงบเนี่ยให้คุณดูลงไปจิตเมื่อกี้มีปีติตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้สงบตอนนี้ไม่สงบเมื่อกี้มีสุขตอนนี้ชักจะเฉยเฉยเมื่อกี้นิ่งนิ่งตอนนี้ชักใสใสให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเลยนะการที่เรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยเราจะก็คือคําว่าเราใช้สมถะเป็นฐานเพื่อมาเจริญวิปัสสนามันคล้ายๆเราเคลียร์พื้นที่เคลียร์โต๊ะทํางานของเราเช็ดจนเกลี้ยงเลยไม่มีฝุ่นเลยคือจิตเราสงบในสมาธิเรียบร้อยแล้วต่อมาพอมีสิ่งแปลกปลอมนิดเดียวตกลงมาเราจะเห็นเพราะฉะนั้นใจเราเป็นสมาธิพอถอยออกจากสมาธิเนี่ยมีความปรุงแต่งเล็กๆน้อยๆเราก็จะเห็นเราจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้ดีตอนนี้ชักมีขี้ฝุ่นแล้วเมื่อกี้สงบตอนนี้ชักไม่สงบเนี่ยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงคือถ้ามีหน้าที่ทำงานเราทำงานนะแต่ถ้าไม่ได้ทำเลยเฝ้ารู้ความรู้สึกของเราไว้เรื่อยๆมันเย็นสังเกตไหมมันเย็นมันสบายรู้ว่ามันสบายนะเกิดจะชอบมันเข้ารู้ว่าชอบชอบเนี่ยราคะละกิเลสนะไม่งั้นเราจะติดอยู่กับติดสมาธิติดกับอารมณ์ที่สงบจะเพลิดเพลินพอใจรู้นะอย่าคิดเอานะให้รู้ทันรู้ที่ความรู้สึกจริงๆอ่ะแล้วไม่ใช่คิดเอาว่าเอ๊ะชอบไม่ชอบนะถ้าจะชอบแล้วมั้งเพราะมันดีอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดนะให้รู้เท่าที่รู้ได้สมมติว่าเรายังดูไม่ออกว่าใจเราชอบหรือเปล่าเนี่ยมันมีความสุขมีความสงบรู้ว่ามันสุขมันสงบเห็นว่าความสุขความสงบเป็นของสุขรู้สุขดูอีกนะตรงนี้เข้าใจไหมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกรู้ถูกดูหมดเลยล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราเสมอกันหมดใช่ใช่นะ แล้วถ ้ าที่ปัญญาเกิด เกิดสินะไม่ต้องกลัวหรอกปัญญาเนี่ยเกิดจากเรามีสติรู้สภาวะก่อนนะเช่นเรารู้ว่าสงบนะความสงบไม่คงที่หรือการที่เราเห็นว่าความสุขความสงบเป็นของถูกรู้ถูกดูนะคือมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยตัวอนัตตาละหรือเห็นว่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่คือเห็นอนิจจังนะเกิดแล้วก็ดับไปเห็นว่าความสุขก็ตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเป็นอุเบกขาอุเบกขาอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปเป็นฟุ้งซ่านแทนแต่ละอันล้วนแต่ทนอยู่ไม่ได้การที่เห็นไตรลักษณ์นี่แหละเรียกว่าปัญญาละปัญญาไม่ใช่อย่างอื่นนะปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ปัญญาไม่ได้แปลว่ารู้อะไรเยอะแยะพระเจ้าอยู่หัวเคยถามหลวงปู่เทศบอกว่าที่สุดของปัญญาอยู่ที่ไหนในสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่เทศถวายวิสัชนาบอกว่าที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์เพราะงั้นการที่เราเห็นไตรลักษณ์เช่นจิตเมื่อกี้สงบตรงนี้ไม่สงบเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวมีกิเลสเดี๋ยวไม่มีกิเลสเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นไตรลักษณ์การเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละตัวปัญญาล่ะพอเราเห็นมีปัญญาแจ่มแจ้งรู้ว่ากายก็ยึดไม่ได้จิตก็ยึดไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราปัญญาแจ่มแจ้งจะปล่อยวางวิมุตติก็เกิดเพราะฉะนั้นวิมุตติเกิดจากปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ปล่อยวางไม่คิดนํานะไม่ต้องคิดนําแค่ความรู้สึกอะไรหรือสิ่งใดผ่านเข้ามาเนี่ยให้รู้เฉยๆรู้ด้วยความเป็นกลางนะไม่ต้องคิดนําไม่ต้องช่วยจิตเนี่ยเหมือนเด็กคนหนึ่งไม่ชอบให้อบรมนะยิ่งเราไปสอนมันมากเดี๋ยวมันดื้อนะแต่พามันดูของจริงไปนะเห็นไหมความสุขเกิดมาแล้วก็หายไปความทุกข์มาแล้วก็ไปโลภโกรธหลงผ่านมาแล้วก็ไปจะพามันดูอยู่แค่เนี้ยนะอย่าคิดนํานะ ไม่ต้องไปช่วยมันคิดถ้าช่วยมันคิดเดี๋ยวใจช่วยคิดเนี่ยมันคล้ายๆเราชอบอบรมสั่งสอนอย่าไปอบรมมันอย่างเราเลี้ยงเด็กทุกคนเราเลี้ยงแบบสมัยใหม่เด็กเลี้ยงแบบสมัยเก่าเนี่ยเรียกมันว่าทั้งวันเลยเลี้ยงเด็กสมัยใหม่เนี่ยให้มันออกไปกระทบสัมผัสโลกจริงๆให้ลองผิดลองถูกดูเราเป็นผู้ใหญ่คอยไกด์ไลน์ให้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นอย่าเข้าไปบงการให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสมมติเด็กเห็นถ่านไฟติดไฟแดงๆสวยนะเราบอกอย่าไปจับนะเด็กมันอยากจับพอเราเผลอมันจับพอมันจับเข้าไปมันทุกข์นะทีหลังมันไม่จับแล้วเรียกให้จับมันก็ไม่จับจิตนี่เหมือนกันนะให้มันเรียนรู้ไปมันรู้เลยว่าถ้ามันเข้าไปอยากเข้าไปยึดนะหรือมันหลงตามกิเลสแล้วมันจะทุกข์ทีหลังมันไม่เอาหรอกแต่ไม่ต้องไปช่วยมันนะพยายามช่วยมันเลยยิ่งเนิ่นช้านี่สิรู้ทันพุทธเจ้าสอนทุกข์ให้รู้ทุกข์คือกายกับใจให้รู้สมุทัยคือตัวตัณหาคือความอยากอ่ะให้ละเสียเป็นเราก็รู้ทันกิเลสของเราต้องทำหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวกับความอยากถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะเพราะมันมีเหตุผลต้องทำก็ต้องทำแต่ไม่ใช่อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการอยากกับจำเป็นไม่เหมือนกันนะสมมติว่าอยากกินข้าวแต่จำเป็นต้องทานข้าวอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันอยากให้เขาดีเนี่ยเริ่มยุ่งละเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเขามีโอกาสสัมผัสธรรมะแล้วเขาจะมีความสุขเขาควรจะได้สัมผัสเอาไปบอกธรรมะเขาไม่เอาเขาไม่เอาเราบังคับเขาไม่ได้นะ เขาไม ่เอาเราไม่ค่อยเฉยสิเราจะหงุดหงิดนะ ถ้าเราเฉยๆได้ก็ไม่มีเรื่อง นั่นแหละคนอื่นเฉยไม่เฉยช่างเขานะเราให้มันเป็นกลางไว้นะถ้าเรามีความอยากใจเราไม่เป็นกลางใจเราเล่าร้อนเราอยากให้คนอื่นรู้ธรรมะเนี่ยเป็นความทุกข์ของคนดีนะคนดีก็ทุกข์อย่างคนดีแหมมาฟังธรรมะสิพอเขาไม่ฟังโมโหเขาก็อีกแล้วความกรุณาเกิดขึ้นในใจอยากให้เขาได้ของดีอยากให้เขาพ้นทุกข์นะพอเขาไม่รับนะโทสะมันเกิดกรุณาพลิกแวบหนึ่งโทสะเกิดแล้วเอาวันนี้พอสมควรแก่เวลานะเชิญญาติโยมทั้งหลายไปทำภารกิจของตนไม่เชิญกลับบ้านนะบางคนไม่กลับ